Azi în seara de Crăciun, sunt fericită că acasă. Stau cu scumpii mei părinți și cu Dumnezeu la masă. Azi în seara de Crăciun, sunt fericită că acasă. Stau cu scumpii mei părinți și cu frații mei la masă. La casa ta am venit să te colind și să uit de lumea rea. Bună seara, mamă dragă, am venit la casa ta. Am venit să te colind și să uit de lumea rea. Azi în seara de Crăciun, sunt fericită că-s acasă. Stau cu scumpii mei părinți și cu Dumnezeu la masă. Azi în seara de Crăciun, sunt fericită că-s acasă. Stau cu scumpii mei părinți și cu frații mei la masă. Plin și alb ca și fulgi de săpadă care într-una cad. Azi e seara de Crăciun, sunt fericită că-s acasă. Stau cu scumpii mei părinți și cu Dumnezeu la masă. Azi e seara de Crăciun, sunt fericită că-s acasă. Stau cu scumpii mei părinți și cu frații mei la masă. Și cu frații mei la masă.